بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، obaviti hadž kao što znamo jedan je od ruknova i temeljnih stubova naše vjere islama. Uzvišeni Allah kaže nam u Kur'an Kerimu: وللله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. A na ljudima je prema Allahu obaveza da hadž obave, posjeti njegovu kuću u određeno vrijeme, onaj ko je u mogućnosti, izvršavajući svakako tačno precizirane propise. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem u hadisu nam kaže, opisujući nam tih pet ruknova islama: Buniyal islamu ala khams, islam je sagrađen na petero. Islam, dakle, je kao jedna građevina pored njega koji stoji na pet stubova. Šahadati la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, šahadatu, dakle, la ilaha illa Allah Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salati, obavljanju namaza, uspostavljanju namaza, wa ita iz zakati, i davanju zakata, wa savmi Ramadane, i postu Ramazana, wa hajjil bejti men istata'a ilaihi sabila, i u obavljanju hađa. I ovaj peti, dakle, rukn i ovaj peti stup islama, on je uslovljen time da je čovjek u mogućnosti to da obavi. Ovaj hadis ima, dakle, posebno jedno značenje, on je sahih svakako u Buhari i Muslimu se nalazi, ali on nam objedinjuje u sebi svih pet ruknova islama. Postavlja se ovdje pitanje, šta je to uslov koji se postavlja kod hadža? Šta je to da je čovjek u mogućnosti da obavi hadž? Šta se po tim misli? To je da je čovjek u mogućnosti svojim zdravljem prvo. Jer ako je slobodan put, ako ima novca, ali zdravstveno nije u mogućnosti, onda ne može da ode. I to je kao prvi uslov u ovome. Zatim, da posjeduje od prevoznih sredstava i materijalnih sredstava koliko može biti da ode i da se vrati. Isto tako da ima kod sebe opskrbu koja mu je dovoljna za odlazak i za povratak nakon što opskrbi svoju porodicu za taj period koliko će biti odsutan na tome putu. Poseban uslov se postavlja kod žene prilikom obavljanja hadža, a to je da mora uzase imati mahrema, onoga, dakle, koji je u rodbinskoj vezi, s kim može stupiti u bračnu vezu, ili sa svojim mužem, dakle, ići će na taj hadž. Načelno, poznato je da imaju tri mogućnosti kako se hadž obavlja. Hadž kao propisi je jedinstven način, ali u pogledu odnosa hadža i umre dijeli se na tri načina. Mi ćemo ovdje objasniti čemu se radi, a onda ćemo jedan način, onaj najuobičajniji, opisati kako se hadž u stvari obavlja. Rekli smo, tri su načina. Prvi je način da čovjek obavi samo hadž. Hadž bez umre da obavi. Što većinom ljudi iz naših područja čine. I to zbog toga da ne bi morali kurban krati. A to svakako nije razlog da se obavlja samo hadž. To ćemo kasnije pojasniti. Druga vrsta je da obavi prvo umru, pa onda skine ihram, a zatim obavi hadž. I treća vrsta je da pod jednim ihramima obavi ujedno i umru i hadž. Što se tiče ove treće vrste, a to je da pod jednim ihramima obavi i umru i hadž, danas većinom ljudi to nisu u mogućnosti da obavi. Zbog toga što je potrebno da imaju sa sobom i kurbana da vode. Zbog uslova koji su danas, teško je to ostvarljivo da čovjek može učiniti. Dakle, u ovom slučaju obavi hađ, ali je pod nijetom i umre i hađa, pa mu se to ujedno broji. I umra i hađ mu se broji, ali spoji jedno s drugim. I to se zove hađu kiran. Spajanje, dakle, umre i hađa. Ostaje nam, dakle, ova dva da odaberemo, koji bismo mi učinili od ove druge ili prve dvije vrste hađa koje smo spomenuli. Prva vrsta je, rekli smo, da se samo hađ obavi. I tu čovjek, inšallah, ako je ispravno sa halal i metkom to izvršio, tu mu se računa samo hađ. Kakva je razlika između toga i drugoga da obavi umru? Razlika je u tome što umra obavljena prije hađa čini da se u tome slučaju zakolje kurban. Ako čovjek učini umru prije hađa, naročito u ovih 10 dana Zulhidžeta ili prije jevmu Arefe, prije 9. dana Arefata, prije Kurban Bajrama. Ako učini umru, to je od posebno cijenjeno i od dobrih dijela koja su posebno vrednovane. Dakle, ne treba izbjegavati da se učini ova vrsta hađa. I mnogo uleme stoji na stanovištu da je ovo najbolja vrsta hađa. To jeste prvo da se obavi umra, dakle kad idemo tamo, zanijetimo samo umru. I ona se može zanijetiti u ovim mjesecima, u Ševalu, u Zulkedetu i u Zilhidžetu prije Bajrama, Kurban Bajrama, ili prije Arefata. Dakle, ko u ova dva mjeseca obavi umru, nakon toga, ako obavi hađ, to mi je hađ temeto. Dakle, da je na neki način spojio i umru i hađ. Kažemo da je to zapravo najbolja vrsta obavljenog hađa, zbog toga što se dolazi posebno sa kojom mogućnosti, jel, sa umrom, a posebno sa hađom, i od propisa te vrste hađa jeste da se i kurban zakolje. I taj kurban koji se kolje, to nije kurban koji se kolje zbog kazne neke, već je to propis te vrste hađa. I upravo zato što ta vrsta hađa sa sobom nosi i klanje kurbana, mnogima je bio uzrokom da kažu da je to od najboljih vrsta hađa obavljeno. Naše hađije često izbjegavajući, dakle, da zakolju kurbana, izbjegavajući trošak poseban na hađu, šta rade? Često obavljaju samo hađ. I to je ispravno. I to je ispravno. Ali kažemo da su propustili ono što je bolje. I šta onda čine? Kad se obavi hađ, onda mnoge naše hađije iza hađa odu pa obave umru. U tom slučaju ne moraju klati kurbana. Ali kažemo, jedno i to je ispravno, nije pogrešno, ali u tom slučaju prošao ih je taj veliki sevap da u ovim mjesecima hađa obave i umru. Jer umra obavljena u mjesecima hađa je puno bolja, evdalnija, više vrijednovana, više sevaba sa sobom nosi nego ona koja se kasnije obavi. I zato čovjek radi 200 ili nekoliko maraka da izgubi taj sevap, šteta je jedna. Ali i onom je, kažemo, ko nije u mogućnosti da zakolje kurbana novčano, a hoće da ovu najbolju vrstu hađa obavi, taj je u mogućnosti isto tako obaviti ovu vrstu hađa s tim što će 3 dana postiti na hađu, a 7 kad se vrati kući. Ne od kazne, nego od propisa, što su takvi propisi. Dakle, ko nije u mogućnosti da zakolje kurbana, a obavio je ovu vrstu hađa, u tome slučaju postiće tri dana na hađu, a iza toga 7 dana kada se vrati kući. Ta 3 dana postiće 2., 3., 4. dan Kurban Bajrama. Ono kada se ne smije postiti, to je 1. dan Kurban Bajrama i 1. dan Ramazanskog Bajrama. Ostalo nema smetnje za post. Dakle, onaj ko nije u mogućnosti materijalnoj da obavljajući ovu vrstu hađa, ovo inša Allah najefdalniju i najvrijedniju vrstu hađa, ko nije u mogućnosti da uz to zakolje kurbana neka posti 3 dana na hađu i 7 kada se vrati kući. Resulullah sallallahu alaihi ve sellem je u pogledu hadža tačno precizirao mikate. A mikat, to je granica koju čovjek ne smije prijeći, a da nije obukao ihram. Dakle, kad se dođe na to mjesto, oblače se ihram. I svako mjesto iz koga čovjek dolazi, ili svaka strana svijeta s koje čovjek dolazi, bilo kopnom, bilo morem, bilo vazduhom, čovjek kada naiđe na te tačno određene i precizirane mikate, dužan je tada imati ihram na sebi i dužan je tada učiniti nijet za hadž. Tih mikata je 5. Zulhulejfa, kao jedan od najpoznatijih i za nas mikat, jer mi prolazimo preko Medine ili idemo na Medinu, pa taj mikat koristimo, on je udaljen od Mekke, ili ta granica kada se oblače ihrami. Možemo čak reći da je to najudaljenija granica kada gdje se oblače ihrami. Odmah je to, dakle, na izlazu iz Medine. Udaljen je od Mekke 428 km. I to mi, ako Bog da, inša Allah, isto ćemo uzeti ihrame i nijet učiniti za hađ. To zato jer Rasulullah alejhiselam kaže u svome hadisu: "Hunne lehunne wa limen eta alejhinne min gajri ehlihin." To su mikati za stanovnike tih mjesta koje je pobrojao i za one koji naiđu tim putem, a nisu iz tih mjesta. Dakle, mi kad naiđemo putem Medine, u tome slučaju ćemo koristiti mikat stanovnika Medine, a to je Zulhulejfa. Imamo drugi mikat, samo ćemo ih na brzinu pobrojati, to je Džuhfe. On je udaljen od Mekke, ovaj mikat, 186 km. Zatim imamo Jelemlem, oko 120 km je udaljen od Mekke. Zatim Karnul Menazil, oko 75. Zatu Irkin, oko 100 km od Mekke je udaljen. Dakle, svih ovih 5 mikata postavljeno je tako da kad čovjek naiđe na jedan od njih na svome putu do Mekke, dužan je tada da nijet učini i da ima na sebi ihrame. Kada čovjek dođe na mikat, a nama će, kao što smo rekli, biti mikat Medina ili Zulhulejfa, potom je što prolazimo kroz to mjesto. Iako često se dolazi avionom do Džide, koja je nekih 80 km od Mekke, ali to je samo usputna stanica do Medine. Dakle, tim se ne računa da mi idemo. Se ide iz Džide do Mekke, onda je dužnost direktno, dakle, onda je dužnost nijet učiniti i hrame na sebi imati u toku leta u avionu. Tačno oni naglase, sada se nijet čini i sada se trebaju imati i hrame. Ali pošto mi ne namjeravamo odmah u Meku, već za Medinu, onda u tome slučaju ne oblačimo i hrame. Kad čovjek dođe na mikat, lijepo je, sunnet je, da se okupa i da se namiriši. To može učiniti na mikatu, ali nekada zbog velike gužve, zbog velikog priliva hadžija, to može učiniti i ondje gdje boravi u Medini. I ne smeta da čovjek se okupa, da se namiriše i obuče ovu odjeću dok dođe na mikat, pa onda obuče ihram. To ne smeta ništa, ne kvari mu taj sunnet, inša Allah, iako je bolje ako čovjek se može na Zulhulejfi to okupat, ali zbog velikog priliva, dakle, nema smetnje da to uradi i u Medini. Čak i u Medini čovjek može, bez ikakve smetnje, može uzeti ihrame i obući, može čak i u Medini nijet učiniti, ali je bolje po sunnetu da to učini na Zulhulejfi, onda gdje je Resulullah alejhiselam učinio nijet. Navedeno je od Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem da se on prilikom ihrama da se okupao. U hadisu koga spominje Aisha radijallahu anha i kaže: "Kuntu tayyibu Rasulallahi sallallahu alejhi ve sellem li ihramihi qabla an juhrim. Kaže, ja sam Resulullaha sallallahu alaihi ve selleme mirisala za njegove ihrame prije nego što ih on obuče. Dakle, ovaj hadis je u Buhari i Muslimu. U ovom slučaju vidimo prvo da je Resulullah alaihi sallatu wasalam po hadisu koji se spominje u Tirmiziji da se kupao za ihrame, a drugi hadis koji je u Buhari i Muslimu naveden da je Aisha radijallahu anha posebno Resulullah alaihi sallatu wasalam pripremala za ihrame. Čovjek ono što ne smije učiniti, to je kada obuče ihrame i kada nije to čini, onda se ne smije mirisati. A prije toga može se namirisati, može se mirišljavim sapunom okupati, tako dalje. Ali ono što ne smije, to je poslije oblačenja ihrama i činjenja nijeta. Nakon toga se ne smije više mirisati, ne smije uzimati miris i koristiti. A prije toga za ihram može to učiniti, pa i ako ostane traga od toga mirisa nakon ihrama, nema nikakve smetnje u pogledu toga. Isto tako tom prilikom, pošto će čovjek boraviti na putu, dakle ide za Meku već, tom prilikom je poželjno da čovjek odreže i nokte i da očisti ispod pazuha ono što ima od nečistoće i na stidnim mjestima, kako bi čovjek, dakle, u tome periodu i hrama koji znaju potrajati zavisno od vrste hađa, ali i po nekoliko dana, ili od puta, vrste puta kako se ide, tako da čovjek u tom je slučaju ne ima neugodnih mirisa kod sebe i da taj ibadet bude onako kako je najljepše izvršen. Kakav je ono hađ po mjesec dana nose i hrame? Imamo i tih vrsta, dakle, toga tu vrstu hađa, ljudi koji dolaze iz dalekih mjesta i kiran čine, to jeste hađ, ili čine samo hađ, pa mu nema skidat cijelo vrijeme od kada je nijet učinio ihram, ili kiran, pa isto tako mu nema skidat ihrame cijelo to vrijeme. Samo onaj kome se dozvoljava da skida ihrame, to je temeto, to jeste ko zanijeti umru, pa kad obavi umru, onda skine i hrame, okupa se, podreže kosu i čeka uoči dana Arefata, to jeste 8. Zulhidžeta, čeka taj termin i u Mekki onda obuče i hrame i zanijeti u Mekki, telbije učini zanijeti hađ. Svi ostali, dakle, i onaj ko zanijeti samo hađ i onaj ko zanijeti kiran, to jeste da objedini i hađ i umru, oni ne skidaju ihrame. Cijelo vrijeme od kad su zanijetili, dok ih ne skinu, ili dok ne dođe vrijeme, to jeste do prvog dana Kurban Bajrama, drže na sebi ihrame. Ali u tom slučaju ne smeta ako čovjeku se uprljaju ihrame, da ih opere, ne smeta da promijeni, da te odloži, da druge ihrame uzme i tako dalje. To ne ima nikakve smetnje u tome. Čovjek prilikom ihrama, dakle, još smo kod oblačenja ihrama, za muškarce imaju dva ihrama, ili ihram se sastoji od dva dijela. Jedan se zove izar, a drugi rida. Izar, to je ono što čovjek veže na donjem dijelu svoga tijela. Na pasu to veže taj dio ihrama. Drugi dio jeste rida, ono čime se pregrne prilikom ihrama. To su, dakle, dva bijela čaršafa, peškira, kako ju hoćete zovite, nešto što je najsličnije kefinima, u što se čovjek umota i što oblači, i ništa muškarac mimo toga više nema na svome tijelu. Dakle, mora se sve odjeće druge osloboditi. Ni kapu ne nosi, ne nosi ni veš sa sobom, tako dalje, a nema smetnje da čovjek nosi kajš ili da nosi sahat na ruci ili onaj opasač u kome drži novac. Dakle, iako to može biti nekada od šivenih stvari, ali to nisu stvari koje se oblače na tijelo. To je samo što se kači na tijelo. Dakle, isto kao što bi uzeo čovjek pa nešto ponio na sebi Isto je tako i sa kajšem i sa tim kemer, neko kazu, ili čemer svježega oko pasa, gdje će novac držati, dokumente neke i tako dalje, ili sahat da stavi na ruku i tako dalje. Isto tako mustahab je da čovjek obuče i papuče da ima. Dakle, da tom prilikom nije bos prilikom obavljanja hađa, već da ima papuče, kao što je navedeno u hadisu Resula alejhi salatu vesselam, koga bilježi imam Ahmed, u kome Resula alejhi salatu vesselam kaže: li yuhrima ahadukum fi izarin wa rida'in wa na'lin. Neka svako od vas ihram učini sa ta dva dijela ihrama, gornjim i donjim dijelom, i papučama. Što se tiče žena, ona ihrame i ihram čini za hađ, ili nije telbiju čini za hađ, u kojoj god hoće odjeći, koja svakako pod uslovom, koja pokriva njeno tijelo, odjeća koja nema na sebi nakita, koja nije izazovna, prozirna, ili je ili je tjesna i tako dalje. Ono što i uobičajeno nije dozvoljeno da žena nosi. Ali nema posebne odjeće za žene. Neke žene smatraju da ima posebna odjeća, pa obuku bijelu odjeću i hrame ženske, kako ih nazivaju i tako dalje. To nema svoje osnove. Nego žena šta hoće obuće od svoje odjeće. Može ona sebi skrojiti odjeću posebnu, ali to nema ta odjeća neke uslove. Mogu skrojiti, dakle, odjeću koja je od pamuka, u kojoj se neće znojiti puno i tako dalje. Ali svakako ta odjeća ne smije biti slična odjeći muškaraca. Isto tako rekli smo da nije ograničeno da bude ihram žene ove ili one boje. Šta god hoće, samo te boje ne smiju biti privlačne i treba biti kako treba šerijatski pokrivena. S tim što žena prilikom hađa, dakle prilikom ihrama i u toku hađa, ne oblači nikab i niti rukavice. Nikab je ono što je skrojeno prema očima žene. Dakle, prekrije lice žene, a ostavi samo oči da se vidi. To se zove kako? Nikab. Nikab to se zove. A rukavice, znamo šta su rukavice. To dvoje žena ne oblači kada je na hađu. Ali treba to pojasniti. Da to nije takav propis uopšten bez pojašnjenja. Žena neće oblačiti nikab koji je pokriven, koji je skrojen prema očima, samo da vidi na oči, a prekriva ostali dio lica, već će uzeti, dozvoljeno ju je, čak i trebala bi da u stvari kada god naiđe pored muškaraca da se zakloni. A može spustiti nešto po licu i nije šar da li to nešto dodiruje lice ili ne dodiruje, ali bitno je da to nije skrojeno prema očima, dakle da to nije taj nikab. I da neki pogrešno ne shvate da kažu: eto vidiš, kad se ne mora na hađu, ne mora se ni vam. Ne, to je zabranjeno na hađu zato što je skrojeno to prema očima i što su rukavice skrojene. A žena neće pokazivati svoje ruke, jer možemo prema ruci vidjeti je li mlada ili je stara. Možemo vidjeti. Šeitan to posebno želi da se istakne, ne bi li bilo fitnet među ljudima i tako dalje. Isto tako, kad naiđe pored muškaraca, pokriće se odjećom, dakle jednim dijelom svoje odjeće, ili će nešto spustiti preko lica, ali što neće biti nikad. Dakle, neće biti skrojeno prema očima u tom slučaju. Ako bude u takvoj grupi gdje neće moći stalno držati pokrivene. Ovo nam pojašnjava hadis koji je zabilježen od Esme, kćeri Ebu Bekrove radijallahu anhuma, gdje kaže: kunna nugatti wujuhana min ar-rijali fil ihram. Kaže ova ashabika: mi smo svoja lica pokrivali od ljudi kada smo bili u ihramu. Mi smo svoja lica bili pokrivali od ljudi kada smo bili u ihramu. Dakle, Esma, kći je Bubekrova, nije ona žena bila Božijeg poslanika, ali sam. Čija je ona žena bila? Ko zna? To se mora znati. Žena Zubejra, Zubejra ibn al-Avvama, jednog od desetorice kojima je džennet obećan. Majka Abdullah ibn Zubejra i tako dalje. Ona, dakle, kaže i od ovoga vidimo da taj nikab, dakle, da nije on bio propis samo za žene Božijeg poslanika, ali već i za ostale žene ashaba. Ovaj hadis nam prenosi bilježi Hakim u svome sahihu. Nakon toga čovjek kaže, kada ulazi na mikatu, kada želi nijet učiniti, nijet svakako, svi nijeti su srcem. To je osnova. Šta želiš u srcu, zanijetiš. Ali ovom prilikom ima ono što je navedeno od Resula, alejhi selam, da je izgovarao telbiju. A ta telbija je u stvari da se kaže lebejke umraten. Ili da kaže Allahumme lebejke umraten. Mi govorimo sad o tome propisu za čovjeka koji hoće prvo da umru obavi, nakon toga skine ihrame i onda hađ obavi. To je taj temeto. Uz šta ide i klanje kurban. Ali čovjek kad već ide na taj put i kad će već potrošiti, onda treba da se potrudi da je to i najbolje i najispravnije obavljeno i kako je najefdalnije. A najbolje kad čovjek, dakle, da telbiju, ovu telbiju, da je prouči kada se popne na prevozno sredstvo, onda da počne da to izgovori. Dakle, prouči se lebejke Allahumme umreten ili Allahumme lebejke umreten. To je to što se izgovori i time čovjek ulazi u ihram. Svakako, a već je obukao ihram na sebe. Mi ćemo, inša Allah, i praktično pokazati kako se ihram oblači, kako se nosi i tako dalje, kako se postupa kada je čovjek pod ihramom. Kod nekih ljudi postoji shvatanje da imaju posebno dva rekata za ihram. Ali to nije navedeno u sunnetu Rasula, alihi salatu wasalam. Dakle, ne imamo dva rekata koja se posebno klanjaju za taj ihram. Već čovjek, kada uđe u ihram nakon farz namaza, dakle, ako stigne na neki od farzova namaza, to je onda najevdalnije, da neki od farzova klanja na tome mikatu i onda zanijeti, to je onda najbolje. Kao što je navedeno od Resulullaha sallallahu alaihi ve sellem u hadisu koga bilježi imam Muslim. Postoji jedna mogućnost čovjeku koji se boji da će morati prekinuti ihram. Čovjek ulazi u ihram i zna se da u tome ihramu ne smije, o tome ćemo podrobno govoriti, ne smije ni jednu dlaku sa tijela ušupati, ne smije nokte rezati, tako da ne smije odjeću oblačiti, tako da je drugu, mimo ihrama. Ali imamo ljudi koji u godinama, imamo ljudi koji su u godinama, imamo ljudi koji su na neki način bolesni. Ono mi ko se boji da će morati u toku svoga putovanja ili prije nego što obavi hađ, da će morati prekinuti svoj ihram. U tom je slučaju dozvoljeno mu je da postavi uslov prilikom nijeta. Da prilikom nijeta postavi uslov. Tom prilikom čovjek kaže in habeseni habisun femahalli hajithu habeseni. Ako me nešto spriječi, onda je moje mjesto skidanja ihrama onda gdje sam spriječen. Kakva je korist izgovaranja ovoga prilikom ihrama? Korist je ako bi čovjek bio spriječen da prekine ihram, a već je nijet učinio, već je ušao u to, ako bude spriječen da ga prekine, nije dužan fidiju davati. Nije dužan kurbana klati. Dakle, tim uslovljavanjem prilikom nijeta, ako ga što spriječi, može skinuti ihrame i otići gdje mu je potreba nužna ta i to što ga je spriječilo od hađa. Inače, ako to ne kaže, ako bude prinuđen da skide ihrame prije vremena, ili ima neku bolest, mora obrijat glavu i tako dalje, prije nego što se skidaju i hrami prvi dan Kurban Bajrama. U tome slučaju, ako nije ovaj šart rekao, ovaj uslov, ako nije rekao prilikom nijeta, onda je dužan zaklati kurbana. Ovo što se izgovara, to je, ja ću još jednom ponoviti, in habeseni habisun fa mahalli hajthu habeseni. Nakon oblačenja ihrama i nakon nijeta za ihram, tada je sunnet da čovjek što više uči telbiju, koja glasi, to je vama svima poznato, labbejke Allahumme labbejk, labbejke la šerike leke labbejk, innal hamde wan ni'mete leke wal mulk la šerike lek. I muškarci ovo uče na glas, dižući glas, dakle uče na glas, dok žene to izgovaraju u sebi i potiho, da ih muškarci ne čuju. Telbija znači lebejk Allahumme lebejk, odazivam ti se Allahu moj, odazivam ti se. Lebejke la šerike leke lebejk, odazivam ti se, ti druga ne imaš, niko ti ravan nije, odazivam ti se. Innal hamde, zaista sva hvala, hamd, wa ni'mata leke, i svaka blagodat pripada tebi, od tebe, wal mulk, i sva vlast tebi pripada. La šerike lek, ti druga ne imaš, niko ti ravan nije. Ova telbije, u stvari odazivanje na poziv uzvišenog Allaha tebaraka ve taala, koji nam je uputio da mu se odazovemo hadžom. A ovo je odazivanje i na ono čemu nas je pozvao Ibrahim alejselam, kad uzvišeni kaže wa adzim fin nas bil hadž, i ljudima proglasi hadž, pozovi ih na hadž. I on je sproveo to Allahu tebaraka ve taala naredbu, i do dan danas ljudi se odazivaju. Dakle, nije to po tome, po ovim uzrocima. Mi danas ne čujemo lično glas Ibrahima alejhiselam, ali čujemo ono što je sigurnije od toga glasa da je ostao do nas, da ga čujemo danas. A to je riječi uzvišenog Allaha dželle šanu, koji nam sve te događaje prenosi i koji nas poziva da mu se odazovimo. Kolika je važnost ove telbije, ulema govori o tome i kaže, telbija u stvari sadrži u sebi srž islama ili temelj islama. Jer u njemu, u ovoj telbiji, su u izgovoru ove telbije sadržan je teuhid, Allahova jednoća. El hamd, el ni'met, el mulk. Tebi Allahu hvala sva pripada. Sva blagodat je od tebe. I tebi sva vlast pripada. Dakle, priznajemo Allah je naš gospodar. Priznajemo njegova imena, lijepa i savršena svojstva. I kao rezultat toga, ibadet samo njemu činimo. Dakle, ovo je drugim riječima, la ilaha illallah. A isto tako, ono što se na to nastavlja, Muhammedu Rasulullah. Dakle, treba što više telbiju tom prilikom učiti. Što više telbije učiti kada se krene prema Mekki. Kada se stigne do Kabe, tada se prekida sa učenjem telbije. Dakle, telbija se ne uči prilikom tavafa ili kod dolaska kod Kabe, već samo dok se ne dođe do Kabe. Ako je čovjek u mogućnosti, pokušat će da, dakle, prilikom prvog svoga dolaska do Kabe, prije prvog kruga u tavafu, da dodirne El Hadžerul Esved, crni kamen. Ako je u mogućnosti to da učini, i to desnom svojom rukom, da potare po njemu. A ako je u mogućnosti, onda je još bolje da poljubi Hadžerul Esved. S tim što treba naglasiti da sve ono crno nije Hadžerul Esved što se vidi na slici. Već Hadžerul Esved su manji komadići kamena koji su u stvari u tom crnome krugu. Taj crni krug je jedna masa koja u sebi sadrži dijelove toga Hadžerul Esveda. I tom prilikom čovjek kaže Allahu, Allahu Akbar. Ako čovjek nije u mogućnosti da ga poljubi zbog velike gužve koja je tom prilikom oko Kjabe, on će ga samo rukom dodirnuti, a ruku će onda poljubiti u tom slučaju. Ovo je navedeno u hadisu koji se spominje u Buhari i Muslimu. A ako ne može od velike gužve ni da dohvati Hadžerul Esved, čak ne može čovjek ni da se približi Hadžerul Esvedu često, onda će se okrenuti svojim tijelom prema Hadžerul Esvedu. Doći će, još nije počeo tavaf, okrenut će se svojim tijelom prema Hadžerul Esvedu i pokazat će svojom desnom rukom. Ali tom prilikom neće ruku ljubiti. Dakle, pazite, ovi propisi, ovo ne uzimamo tek tako, moglo bi i ovo, moglo bi i ono. Nego kako je ispravno da se učini. U ovom slučaju čovjek treba da pazi da tom prilikom, da prilikom obavljanja hadža ništa od sebe ne radi. Ništa što vidi ljude rade, pa onda i on. Već je potrebno da dobro upozna ove propise. Jer hadis Resula alejhissalam vrlo je precizan. Ko obavi hadž ne učinivši grije, ispravno kako treba, ne govoreći svašta, čuvajući svoj jezik, čuvajući svoje strasti i tako dalje, vraća se svojoj kući čist od grijaka od majke rođene. Što znači, ako čovjek bude druge oponašao, ako bude sam sebi fetve davao, pa mogu i ovako, mogu i onako, to znači da postoji velika mogućnost da može učiniti bid'at, neku novotariju tamo. A novotarija u Mekki i Medini je posebno veliki grije. Za Medinu Resulullah alejhissalam kaže, ko u Medini učini kakvu novotariju, neka je prokletstvo Allahovo na njega. I prokletstvo meleka i svih ljudi. Jer to je srž, centar islama. Jako ćeš još tu, ovaj dođe sa ovim običajima, onaj sa onim. To je hiljade vjera. Šta bi to bilo? I zato imam i Malik nije htio izlaziti nikada iz Medine, osim samo zahać. I to je požurio da se vrati što prije. Što jer se u Medini u stvari čuvao sunnet i praksa Resulullaha alejhissalatu vesselam. I zaista do dan danas ćemo vidjeti, pored ovog mnogog fesada i nereda koji je među ljudima u vjerskom pogledu nastupio, da je Medina, alhamdulillah, najučuvanija. A isto tako i Mekka ima svoj poseban hurmet i svoju vrijednost i čast. I zato posebno upozoravam da se svi obredi i svi propisi vezani za obrede, da se pita. I zato je vrlo važno kad šta zatreba odmah pitati. Mi ćemo, ako Bog da inša sa sobom, ponijeti i knjiga i literature, tako kad se postavi neko pitanje koje treba preciznije ispitati, razraditi, imat ćemo mogućnost, inša Allah, da se to tačno poznaje, da se upozna, tako da, inša Allah, svi imaju mogućnost da se ovaj islamski propis obavi na najljepši i najispravniji način kako treba. Ovo oko toga da se okreće čovjek prema Hadžerul Esvedu, da diže desnu ruku pokazujući na Hadžerul Esved i da kaže Allahu Ekber, ovo nam u stvari prenosi Buharija da se ovako čini. Zatim tavaf čini oko Kjabe 7 krugova. Tavaf čini oko Kjabe 7 krugova, počevši od Hadžerul Esveda. Posebno nije potrebno tumačiti s koje strane se tavafi, jer je nemoguće tu da čovjek pogriješi. Ne može biti da svi idu u jednu stranu, a on krene u drugu. Tu se makar ne može pogriješiti nikako. Dakle, kud i ostali svijet? Tu idi kud i ostali svijet ide. Dakle, tu ne ima, tu ne može nikako biti greška. A isto tako ne ima mogućnosti, ni u hađu posebno, a ni poslije hađa, da čovjek dođe do Kjabe i nikoga ne zatekne i da se okrene desno i lijevo, ne zna kuće. Dalje, Kjaba nikad nije pusta ni prazna. Upo dana, upo noći. I u hađu i mimo hađa. I kad god hoćete. Uvijek ima onih koji tavaf čini. I to je jedna Allahova tebareke ve teala blagodat. Svaki krug počinje od Hadžerul Esveda i svaki kod Hadžerul Esveda završava krug tavaf. Dakle, po mogućnosti poljubi Hadžerul Esved, dohvati ga desnom rukom, potare po njemu sa tekbirom, kao što smo prije to već objasnili. A ako nije u mogućnosti, onda pokaže na Hadžerul Esved, ali tom prilikom neće ubiti ruku, ali će učiti tekbir. Isto tako će učiniti na kraju sedmog kruga. Dakle, neki ovdje griješe. Pa ćemo vidjeti, kad završi sedmi krug, ode. Ne, nego i na kraju sedmoga kruga isto tako ćeš ili prići pa poljubiti Hadžerul Esved, ili ga dotaći rukom i poljubiti ruku, ili ćeš pokazati na Hadžerul Esved i time si završio svoj tavaf. Mi imamo na jednom dijelu Kjabe, a to je onaj dio, onaj čošak Kjabe koji je prije Hadžerul Esveda. Zove se Er-Ruknul Jeman, jemenski ugao, jemenski čošak. Vidjet ćemo tu da je jedan dio Kjabe otkriven i vidimo kao jedan stari kamen koji je tu ugrađen. Kada čovjek prolazi tavafeći tuda, probat će barem taj jemenski dio da dohvati rukom. Vidjet ćemo i tu da je prilikom hađa velika, velika gužva. Dakle, ako nije u mogućnosti Hadžerul Esved da dohvati rukom, desnom rukom, Hadžerul, da dohvati desnom rukom ugao taj jemenski koji je otkriven. Ali tom prilikom neće tekbir donositi. Neke ćemo ljude isto tako vidjeti tamo na hađu, kad dođu do toga jemenskog ugla, dohvaćaju ga i uče tekbire, ili ga ne dohvaćaju, a isto čini kao što se čini sa Hadžerul Esvedom, to nema svoje osnove i to je novotarija, bidat koji se treba kloniti. I zato ovom prilikom čovjek treba prije hađa, kad je ovako u rahatluku, kad ima vremena i mogućnosti i snage da nauči ove propise, tamo kad dođe, da, zna kako će ispravno obaviti. A nema često se prilike tamo kad se dođe iznova učiti, to je teško. Nego samo ono što čovjek nije shvatio ili nova pitanja, tamo da se postavljaju. Dakle, ovo u vezi Ruknul Jemanija ili jemenskog ugla, ovo nam je u stvari preneseno u vjerodostojnim predajama koje bilježe Buharija i Muslim. Ako čovjek nije u mogućnosti da dohvati ovaj jemenski ugao zbog velike gužve, onda u tom slučaju neće ni dizati ruku da pokaže na njega, niti će učiti tekbir, nego samo prođe tuda. Ovo vam je jasno. Da ne idemo, da se plavo ne proširujemo oko ovoga. Već samo će nastaviti svoj tavaf. Mustahab je, lijepo je da čovjek uči u prostoru koji je između jemenskog toga dijela i Hadžerul Esveda, da uči nama svima poznatu dovu: Rabbena atina fid dunja hasanatan wa fil ahirati hasanatan wa qina azaban nar. Gospodaru naš, podari nam svako dobro na ovome svijetu i podari nam svako dobro na budućem svijetu i sačuvaj nas džehennemske vatre. Ovaj hadis prenosi Ebu Davud i Sahih je predaje. Tavaf oko Kjabe ne ima neki poseban zikr koji se uči, kao što je u namazu. Čovjek kad staneš na namaz, kažeš Allahu Ekber, učiš Subhanak Allahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Iza toga Fatihu, nešto iz Kur'ana i tako dalje. U tavafu nema određenog zikra koji se uči. Naći ćemo neke knjige koje se dijele ili se prodaju, pa u njima piše prvi krug, ta dova, pa drugi krug, ta dova, pa ne znam koji krug, ta dova. I onda koji su, koji nisu pridali posebnu pažnju učenju propisa o hađu, a došli su na hađ, uzeli su tu knjigu, čvrsto oba dvijema rukama, i vidjet ćemo jedan da ih predvodi, a iza njega velika grupa, i onda oni to naglas uče, i niti su se pripremili za te dove i smetaju drugima i tako dalje, to ne treba. Svak neka uči ono što zna. Na arapskom jeziku, na svom jeziku, kako god znaš, Allahu se obraća. I tavaf se mora obavljati pod abdestom. Ako bi neko izgubio abdest prilikom tavafa, slobodno neki izaći. Ili mora izaći. A promijeni abdest pa se ponovo vrati. Kao i namaz. S tim, to je razlika između namaza i tavafa, što čovjek za potrebu može govoriti na tavafu. Izgubio si svoga kolegu, bojiš se svoga saputnika, bojiš se, izgubit će se, a u tavafu si, možeš mu reći, odi vamo, dođi tako dalje. Doći mu namazu, ako progovoriš, gotov ti je namaz. Eho, to je mala razlika, dakle, između namaza. Dakle, ovdje smo rekli da tavaf ne ima poseban određen zikr, osim onaj koji smo spomenuli. U Ebu Davudu, u izbirci hadisa, spomenut, da se uči Rabbena atina fid dunja hasanata wa fil ahireti hasanata wa qina adhaban nar. I to između ova dva rukna. Rukn jemenski i rukn od Hadžerul Esveda. Dakle, tom prilikom čovjek, prilikom tavafa, može učiti Kur'an. Šta znaš od Kur'ana? Jer to je najbolji zikr. Allahov govor. Jer kakav god mi zikr od sebe učimo, opet, to je naš. A uzvišeni Allah, njegov govor je efdalniji i njegov govor je bolji. I razlika između govora uzvišenog Allaha i govora našeg jeste kao razlika između Allaha dželešanu i nas sami. To se ne može ni porediti. I zato najbolji zikr je učenje Kur'ana. Onda čovjek može razne dove koje poznaje, može ih učiti. Ne smeta da čovjek se podsjeti. I ona zbirka dova svima vama poznata, posebno je ističemo i savjetujemo da se koristi, to je zbirka izabranih dova iz Kur'ana i sunneta od Rahmetli Mehmed Efendije Hanđića. To je po obimu, po broju stranica, mala jedna zbirka koja u sebi sakuplja dove iz Kur'ana i mnoge dove iz hadisa Resula alejhissalatu vesselam. Kaže, po obimu je mala, ali po svojoj vrijednosti i značaju je velika. I zato i to čovjek može uzeti i te dove da uči Allahova lijepa imena 99, da ih ponavlja, svoje potrebe tu da iskaže, a što je najvažnije, da čovjek moli Allaha dželešanu da ga kutariše grijeha, da ga učini čistim od grijeha, da uputi porodicu njegovu, da se smiluje mrtvima, da dadne nam svako dobro i na dunjaluku i na ahiretu, da bude sa nama zadovoljan. I čovjek, ono što je spomenuto u Kur'an Kerimu, u suretu Al-Bekari, ne smije svesti svoje dove na dunjalu. Jer ima ljudi koji govore Rabbena atina fid dunija. A Kur'an kaže, oma lehu fil ahireti min halak. Ima ljudi koji govore, Bože, daj ti nama na dunjaluku. A oni na ahiretu neće imati ništa. Bože, daj mi da mi krava to. Bože, daj mi da mi njiva to. Bože, daj da kupim kola. Bože, daj da ovo. Bože, daj da ono. I on plaće možda kad čini dovu. I zaista je iskren u tome, ali traži dunjaluk, zaboravio na ahiret. Ne, nego traži dunjaluk, a nemoj zaboraviti ahiret, ahiret je preći. I zato u ovoj se dovi kaže, Bože, podari nam svako dobro na dunjaluku i svako dobro na ahiretu i sačuvaj nas dženecke vatre. Dakle, traži se na ahiretu i svako dobro i nas sačuva od džehennemske vatre. I zato čovjek u ovim dovama treba se pripremiti za ove dove. Nije to tek tako da čovjek bilo šta govori. Prilika, jedinstvena prilika. mubarek mjesec, dani hađa, to su ešhurul hurum, sveti mjeseci u kojima je zabranjena borba, posebno mjesto, poseban ibadet hađ, među najvećim ibadetima. Pa ko to ne bude iskoristio, Allah, onda šta ima poslije toga? I zaista treba to maksimalno iskoristiti i pripremati se već odavde, prije nego što čovjek tamo i dođe. Još vezano za tavaf, bitno je da se naglasi da je sunnet da čovjek u prva tri tavafa ubrzanije hoda, u prva tri kruga tavafa ubrzanije da hoda. I to se zove reml. Reml ubrzanije, ali kao da malo poskakuje. Dakle, neće ići brzo, nego približi korake, ali brže ide. Zato što je tako Resulullah alejhi selam radio u svome tavafu, a zabilježeno je u Buharijinoj i Muslimovoj zbirci hadisa. To zato što je Resulullah alejhi selam, kada je potpisao ugovor na Hudejbiji, kada je bio spriječen sa ashabima da uđe u Meku i obave umru, sljedeće godine kada je došao, mušrici su namjeravali da napadnu muslimane prilikom tavafa, pa da ih tako dokreće. I onda je Resulullah alejhi selam naredio ashabima, saznavši zato, naredio ashabima da ubrzanije idu i da u tome hodu pokažu svoju svježinu. Da se nisu umorili, da nisu iscrpljeni svojim putem. I mušici su ih posmatrali. Mušici su ih posmatrali i kada su vidjeli da su ashabi da idu ubrzano, da se na njima nimalo ne primijeti teret puta, umor i tako dalje, odustali su od te svoje ideje da ih napadnu ili da ih ezijet učine i da ih nekim zlom da im se približi. To je ostalo, dakle, i do današnjih dana, da se prisjećamo na to u čemu su sve i u kakvim su teškoćama ashabi Allahovog Resula, ali i sato sam bili. I zato gledajmo i mi danas da najbolju sliku o islamu dajemo. Mi ne znamo ko nas prati ni ko nas gleda. I nemojmo u tom je slučaju da svojim postupcima, ovim ili onim, da dadnemo, ne daje Bože, nekada lošu sliku o islamu onako kako ona nije. Već gledajmo ispravno po islamu kako treba da postupamo i da najljepši ljudima, najljepši način pokažemo da je islam istina i da je islam taj koga trebaju svi da prihvati. Dakle, čovjek treba da je pod taharetom, pod abdestom, prilikom tavafa. Postavlja nam se još jedno pitanje, a to je kada čovjek posumnja u broj krugova koje je, ili broj koliko je puta obišao Kjabu. Šta će u tome slučaju učiniti? Odgovor je da će tom prilikom računati onoliko koliko je siguran. Sumnja je li 3 ili 4, u tome će se osloniti na 3. Jer siguran je da je 3, a četvrti nije siguran. Pa će taj četvrti učiniti. Uradio ga ili ga ne uradio, nije siguran. Dakle, gradi na onome kako je siguran. Kad čovjek završi sa tavafom, još jedna napomena, čovjek, dakle, prilikom tavafa otkrije desno rame. Muškarac otkrije desno rame i to se navodi da je, dakle, od toga sunneta bilo da se pokaže u to doba snaga ashaba i da su oni spremni da za ovu vjeru i biju se i žrtvuju se ako treba da bi odbranili je i da bi se ona održala. Kada čovjek završi tavaf, odlazi prema mekami Ibrahimu. To je, dakle, mjesto gdje je Ibrahim a.s. kamen na kome je Ibrahim a.s. stajao prilikom gradnje Kjabe. On se nalazi nedaleko od vrata Kjabe. Tom prilikom uče se kuranske riječi وَاتَّخِذُوا مِمَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُسَلَّا. I uzmite kod mekami Ibrahima mjesto za klanjanje. Zatim će iza njega po mogućnosti, a ako nije u mogućnosti, udaljit će se samo neka je iza mekami Ibrahima, dakle bilo gdje u haremu, iza mekami Ibrahima, makar bilo i podalje ne smeta, klanjat će iza toga dva rekata. S tim što treba napomenuti, da se ne smije klanjati otkrivenog jednog ramena. Jer hadise Resulullah, ali sad se sam to zabranjuju. Dakle, kad se završi tavaf, pokrije se to desno rame. I ne smije se klanjati otkrivenog toga desnog ramena. Mnoge hađije koje nisu upućene u propise hađa, ostave u toku cijelog hađa desno rame otkriveno, pa kasnije se vidi da je to desno rame skroz izgorelo, a nema potrebe za tim, niti je to ikakav islamski propis. Nakon tavafa pokriva se desno rame i ne smije se klanjati otkrivenog desnog ramena. Jer hadise Rasulullah zabranjuju da čovjek klanja u odjeći koja mu je samo na jednom ramenu. Dakle, koja mu pokriva samo jedno rame. Dakle, čovjek pokriva oba dvije strane ramena. Sunnet je da čovjek prilikom klanjanja ta dva rekata na prvom rekatu uči kul ja ejuhel kafirun, a na drugom rekatu da uči kul huvallahu ehad. Ovaj hadis nam bilježi imam i Muslim. Nakon klanjanja ova dva rekata nema nikakvih dova. Neki misle kad klanjaju ta dva rekata onda dove uči. Nakon klanjanja ova dva rekata nema nikakvih dova. Dakle, dova je sam tavaf bio. Klanjaju se ta dva rekata. Nakon toga mustehab je, lijepo je da se čovjek napije vode zemzema. Dakle, tom prilikom napije se nakon što je klanjao ta dva rekata, koja su u stvari šta? Dva rekata sunneta tavafa. Sunnetu tavaf to je. To se u srcu zanijeti, dva rekata sunneta tavafa i klanja se dva rekata. Nakon što čovjek klanja dva rekata, napije se vode zemzema, prilikom čijeg pijenja može dove učiti, kao što je dova navedena od Abdullah ibn Abbas, da je učio Allahumma inni es'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa afiyatan min kulli bala wa shifa'an min kulli da. U dovu je učio Abdullah ibn Abbas, a u značenju glasi: Bože, ja te molim da mi podariš korisno znanje i veliku nafaku, da me sačuvaš svakog belaja i da mi daš lijek za svaku bolest. Obuhvatio sve šta god treba čovjeku. Da ti da korisno znanje, da ti dadne veliku nafaku, da te sačuva svakog belaja i da ti dadne lijek za svaku bolest. Nakon toga čovjek ide do Hadžerul Esveda i dodiruje ga rukom. Nakon što popije vode zemzema. I to je rivajet koji je naveden u Muslimovoj zbirci hadisa. A ako to nije u mogućnosti zbog velike gužve, u tome slučaju ne ima nikakve greške, niti ima kakvog u tome slučaju propusta. Nakon toga čovjek bez nekog zadržavanja, nema zadržavanja između tavafa i saja, odlazi na mjesto koje se zove Es-Safa. To je jedna uzvišica nedaleko od Kabe, u pravcu, možemo reći, Hadžerul Esveda, s koje čovjek počinje činiti saj. O saju, ako bude, inša Allah, progovorit ćemo sljedeći put propisima saja, tako da ćemo, ako bude, inša Allah, uz ovaj teoretski dio završiti sa jednim praktičnim dijelom kako se oblače i hrami i ono što je najpotrebnije oko hadžskih obreda. Molim uzvišenog Allaha, tabaraka wa ta'ala, da nam pomogne u shvatanju ovih propisa, da ih kako treba ispravno i izvorno shvatimo, da ih primijenimo, da to bude s Božijom pomoći uzrokom da hadž bude primljen onima koji dove čine, da im se dove u kabule, onima koji nisu još otišli da što prije odu sa Allahom tabaraka wa ta'ala pomoći, a i svima ostalima da budu spomenuti خير دوما جزاك الله خير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب